Բարև հայրենակիցներ, այսօր մայիսի 3-ն է մամուլի ազատության միջազգային օրը։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին, մաղթում հաջողություն և ամենայն բարիք։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր ծրագրում Հադրութի շրջանի Արևշատ գյուղը այսօր ապրում է իր հոգսերով և հաջողություններով։ Մեր գործընկեր Քնար Բաբայանի զրուցակիցն է արևշատցի Լևոն Բադալյանը։ Հեռախոսակապ Շահումյանի շրջանի հետ։ Չարենցնամե, շարունակում ենք ներկայացնել Գուրգեն Մահարու հուշերը հայ մեծանուն գրող Եղիշե Չարենցի մասին։ Այսօր կլսը 27-րդ մասը։ Օրվա եթերաժամը կամ փոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Հադրութի շրջանի Արևշատ գյուղի բնակչությունը 19-րդ դարում ներգաղթել է Պարսկահայաստանից։ Այս մասին պատմում է գյուղի տարեցներից մեկը Լևոն Բադալյանը։ Ներկայիս գյուղն էլ հիմնադրվել է 7-8 ընտանիքների ջանքերով նախորդ դարի 30-ական թվականներին։ Սկզբնական շրջանում Գյուլստանի պայմանագրի համաձայն ռուս-պարսկական ու ռուս-թուրքական պատերազմից հետո թույլատրել են, որպեսզի 600 000 հայ փոխադրվեն Ռուսաստանի հյուսային մասը, Կրասնոդարի, Ստավրոպոլի երկրամասը, մի մասը Արևելյան Հայաստան, մի մասն էլ նաև այս հին տեղամասը։ Մերոնք ապրում էին Իրանի տարածքի Ղարադաղի գյուղում։ Այնտեղից արդեն տեսել են, որ այսպես թույլատրել են, և մերոնց մի 7-8 հայ ընտանիքներ արաքսը անցնում են ու գալիս են, բնակություն են հաստատում Հադրութի հյուսային մասում, են լեռան վրա, որը կոչում էր Ուրուգնես գյուղ։ Այնտեղ մի քանի տարի ապրելուց հետո տեսա, չէ, այն չէ ինչ որ բան, այնտեղից մի քանի հոգի դիզապայտի տակով Խանձածորի մասով թալարի այս վերևով եկել են, այս տարածքում մանան եկել, որպեսզի մի հարմար գյուղի տեղ գտեն, ու եկել են տեսել այստեղ մեծ թաղլարի հարուստները բանում անաստանպահական երգերեր են, եկել են ոչխար բան են պահում, սենց են մտածել, դենց են, բայց դրանք չեն հրաժարում իրենց հետ տեղամասեր, քանի որ բավական լավ առոտավայր էր, բայց այնուամենայնիվ մերոնք սկսել են, չէ, մենք եկել ենք սենց գյուղի տեղ ենք ընտրում, ու պայքարել են, ու եկել են 7-8 տանիք կրվով, դավով, թե համերաշխութան, այնուամենայնիվ համաձայնել են, որ գան այստեղ, ու սկզբնական շրջանում եկել են, դալաններ են պատրաստել, հողափորտներ, դա եղել է 1836-37-ական թվականների, կամաց-կամաց շատացել են տարբեր տեղամասերից, եկել դալաններ, սկսել են ապրել, հարմար տեղը, և բնություններ լավ, և սարլորակ աղբյուրները։ Զրուցակիցս վստահեցնում է, որ իրենց գյուղի տարածքում անգամ մոնղոլ թաթարների ժամանակաշրջանում հայերով է բնակեցված եղել։ Հնում եղել են մոնղոլ թաթարների այն արշավանքների ժամանակ, ստե էլի հայկական տեղամաս եղել, բայց քանի որ այդ ավերվածությունները եղել են, մեր այս տեղամասերը, որ ուսումնասիրել են, հայկական գերեզմաններ եղել են, մեր ամուտեղն ասում եկեղեցին, հետո մեր հանգած եկեղեցիկան էլի այդ տվյալները ուզում են ասել, որ սկզբնական շրջանը էլի հայեր է, մեր ապոպապեր են, ապա հայկական գյուղը։ Գետնափոր դալան կոչվող կացարանների կողքին Արևշատում եկեղեցի են կառուցել, որը խորհրդային շրջանում վերածվեց ակումբի, իսկ Արցախյան պատերազմի տարիներին գյուղի մի մասի հետ ավերվեց։ Այս եկեղեցի կառուցվելը մոտավորապես 1901 թվականից, հետագայում ակումբը եղել, սովետական օրոք մեր եկեղեցին հիմնականում քայքայվեց 1901 թվականի մայիսի 16-ին մեզ հանեցին այստեղից, հանեցին ու հետագայում, որ ես 3-4 տարի դասավանդել եմ Երևանում, հետո որ Շուշի վերցրեցին, հետո Խոջալում բանով արդեն մեր գյուղը 94 թվականին օգոստոսի արդեն ազդագրել են ու ժողովրդի մի մասը հետ է եկել, թուրքերը տեսել են, որ մենք հետ ենք դառնում ու նրանք ամբողջ գյուղի տները այս եկեղեցի բանով վառել են ու մեծ տրակտորներ են բերել, որպեսզի ամբողջապես հավասարացեն այդ գյուղի այս եկեղեցու ներքև տները եղել, հողն են հավասարացել, որ իբրտը տուն չեղը, արդեն եկել եք նորից սկսել վերակառուցել, դպրոցը լրիվ վառված, տները վառված, ոչ մի բան չի եղել, ոչ մի բան, լրիվ վառված, մի հրաշալի բան է կատարվել, այսօր գյուղի նման է, փառք Աստծո, և նոր դպրոց են կառուցել, այսօր զարգացող գյուղ է։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Օրը փոխում է գիշերը, ես հեռու եմ ու քեզ եմ նշում, շատ են անցել այն օրերը, այն օրեր այստեղ բանակում լավն են ընկեր տղաները բայց իմ սերը այնտեղ է հեռվում ինձ գրում է կանչում է իմ սերը արդեն շատ եմ քեզ սպասում ինձ գրում է կանչում է իմ սերը արդեն շատ եմ քեզ սպասում մի նամակ մի համբուր մի տխրի դու իզուր սիրելի սպասիր կգամ ու քո զինվորը կդառնամ մի նամակ մի համբուր մի տխրի դու իզուր սիրելի սպասիր կգամ ու քո զինվորը կդառնամ գիշերը եւ աշունը ձմեր է դառնում ինձ ջերմացնում է քո սերը իմ արդեն հարազատ բանակում դե հասկացիր իմ այս դերը տղաները պիտի ծառայեն հայրենիքն էլ է նույնպես մեր սերը իսկ հարսները կսպասեն հայրենիքն էլ է նույնպես մեր սերը իսկ հարսները կսպասեն մի նամակ մի համբույր մի տխրի դու իզուր սիրելի սպասիր կգամ ու քո զինվորը Մեր հանդիպման օրերն են 2-7 ծուրպատ, ամփոփող է ժամը 15:30-ից մինչև 16:00-ը։ Մայիսի 3-ը մամուլի ազատության միջազգային օրն է։ Արդեն 19 տարի է, ինչ ամբողջ աշխարհը մայիսի 3-ը նշում է որպես մամուլի ազատության միջազգային օր։ Այն առաջին անգամ նշվել է 1994 թվականի մայիսի 3-ին։ 1993 թվականի դեկտեմբերի 20-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան հատուկ բանաձևով մայիսի 3-ը հրճակել է մամուլի ազատության միջազգային օր։ Մայիսի 3-ն այն օրն է, երբ աֆրիկյան Նամիբիայի մայրաքաղաք Վինդհուկում աֆրիկյան երկրների ազատ մամուլի ներկայացուցիչներն ընդունել են Վինդհուկյան հրճակագիրը, որով կոչ է արվում կառավարություններին ապահովել մամուլի ազատությունն ու նրա ժողովրդավարական բնույթը։ Հրճակագրում ընդգծվում էր, որ ազատ ու անկախ մամուլը յուրաքանչյուր ժողովրդավար հասարակության կարևորագույն մասն է համարվում։ Նշենք, որ Freedom House-ը ամեն տարի հրապարակում է աշխարհում ԶԼՄ-ների ազատության վերաբերյալ զեկույցներ։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ լսենք Շահումյանի շրջանի մեր արտահասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Այսօրերին քարվաճառում է բեմադրիչ նկարիչ Գևորգ Բաբախանյանը։ Գևորգ Բաբախանյանը քարվաճառի միջնաբերդ թատերախմբի հիմնադիրն ու գեղարվեստական ղեկավարն է։ Խումբը հիմնադրվել է նախորդ տարվա մարտ ամսին և հանդիսատեսին ներկայացել Հովհաննես Թումանյանի 4 հեքիաթների բեմադրությամբ։ Այս տարվա սկզբից թատերախումբը պատրաստում է 2 նոր «Մոխրոտը» և 44 աստիճանի վրա ներկայացումները։ Բեմադրական աշխատանքներն արդեն ավարտին են մոտենում, և երկու ներկայացումները շուտով դիտելու հնարավորություն կունենա ինչպես քարվաճառի, այնպես էլ Արցախի այլ համայնքների հանդիսատեսը։ Ծրագիր կա ներկայացումները ցուցադրել նաև Էջմիածնում և Երևանում։ Այսօր արդեն երեխաները շատ հղկված են, նրանց հետ աշխատելիս տարբերությունն ինձ համար ակնհայտ է, մեծ հետ զրույցում նշել Գևորգ Բաբախանյանը։ Ըստ բեմադրիչի, թատրոնն ազդում է նաև երեխաների ճաշակի վրա։ Փոխվում է նրանց խոսակցության նյութը, նշաձողը փոխվում է, կարևորի ու անկարևորի ընկալումն է փոխվում, ընդգծում է բեմադրիչն ու հավելում, որ հիմա փորձերի ժամանակ համարյա թե ուղումներ չի անում պատանի դերասաններին։ Նրանք արդեն գիտեն, թե ինչպես իրենց պահել բեմի վրա, իրենք հասկանում են, թե ինչ են ուզում բեմից և բեմն ինչ է ուզում իրենցից։ 44 աստիճանի վրա բավականին բարդ ու հասուն ներկայացնալ ընտրությունը թատերախմբի համար պատահական չէր։ Բեմադրիչը համոզված է, խմբում կան այնպիսի ուժեղ դերասաններ, ում հետ կարելի է աշխատել ու հասնել ցանկալի արդյունքի անգամ նման խորն ու լուրջ սցենարի դեպքում։ Ներկայացումը պատմում է երիտասարդ զույգի, Մգրոյի ու Սիրանուշի կյանքի պատմությունը, ովքեր թողել են բարեկեցիկ կյանքն Ամերիկայում ու տեղափոխվել են Հայաստան։ Մգրան մեղվապահ է և իր կյանքն առանց հայրենիքի ու իր մեղուների չի պատկերացնում։ Ներկայացման մեջ բացահայտվում են այն բոլոր դժվարությունները, որ զույգը հանդիպում է հայրենիքում, երևում է դատարկվող գյուղի արտագաղթի ողջ ցավը ու հայրենիքում ապրելու ու արարելու մեծ ցանկության հաղթանակը։ Ներկայացման առաջնախաղը կկայանա Քարվաճառում, հետո խումբը կլինի Ասկերան և Ստեփանակերտ քաղաքներում։ Եվրոպ Բաբախանյանը շատ ուրախ է տեսնել, որ այսօր Քարվաճառում երեխաների մեջ տարածվել է թատրոնի վարակը։ Շատ երեխաներ այսօր ուզում են միանալ թատերախմբին։ Թատրոնը մի մեծ վարակ է, որը տարածվել է Քարվաճառի երեխաների մեջ, իսկ թատրոնը հրաշքներ կարող է գործել մարդու հետ, համոզված է բեմադրիչը։ Տեղեկացնենք, որ Քարվաճառի միջնաբերդ թատերախմբի կայացման գործում իրենց ներդրումն ունեն Լոս Անջելեսում գործող Արարատ հիմնադրամը, Շահումյանի շրջանի վարչակազմը, դպրոցի տնօրինությունը և Անհատ Անգին։ Խոսափողի մոտ Թամար Գրիգորյանն էր։ Հանրակարծիքն է եթերում, տեղական ժամանակով 15:45 րոպե։ Չարենցնամ է, շարունակում ենք ներկայացնել Գուրգեն Մահարու հուշերը հայ մեծանուն գրող Եղիշե Չարենցի մասին, այսօր կլսեք 27-րդ մասը։ Խոսք մեծ պոետի մասին։ Որտեղից է գալիս Չարենցը։ Մարդիկ կան, որոնք գտնում են, որ Չարենցը գալիս է Մայակովսկուց, առանց հաշվի առնելու այն վիթխարի գրական ժառանգությունը, որ թողել է նա, որտեղ շատ բան ոչ մի կապ չունի Մայակովսկու հետ։ Ուրիշները թեթև ձեռքով Չարենցին կապում են Տերյանի հետ, գնալով հեշտ դիմադրության գծով։ Չարենցը մեր պոեզիայում Տերյանի շարունակությունն է։ Սա կասկածից դուրս է, բայց որքան գետեր եւ արուներ է ընդունել իր մեջ այս սրընթաց եւ արագահոս գետը, որը վերածվեց մեծ ջրվեժի։ Չարենցը հանրագումարն է արևելահայ եւ արևմտահայ պոեզիայի լավագույն տրադիցիաների՝ գումարած Պուշկինի ու Մայակովսկու, Բալմոնտի, Բրյուսովի, Բլոկի տրադիցիաները։ Այս ամենով հանդերձ Չարենցը Չարենց է, շեշտված գրական մեծ անհատականություն, էպոխայի նշանավոր երևույթ։ Հնարավոր է սովետահայ գրականությունը պատկերացնել առանց այս կամ այն պոետի, սակայն առանց Եղիշե Չարենցի երբեք։ Չարենցը սովետահայ ժողովրդի հպարտությունն է։ Թե կարմիր գծից դուրս եւ թե կարմիր գծից ներս հակառակորդներ շատ է ունեցել Չարենցը, բայց նրանցից եւ ոչ մեկը չի համարձակվել շղթել նրա մեծությունը։ Նա մեծ էր իր մոլորությունների մեջ անգամ։ Որպես մարդ բարդ էր նա, հակասություններով լեցուն, սակայն մի խնդրում ուղագից էր ու նպատակասլաց։ Նրա համար ամեն բանից բարձր սովետահայ գրականության շահերն էին։ Գաղտնիք չէ, որ մասնավորապես 30-ական թվականներին լավ հարաբերություններ չուներ Զարյանի հետ, բայց երբ լույս տեսավ վերջինիս Ռուշանի քարափը, նա հրապարակային դասախոսություն կարդաց եւ ողջունեց այդ գործը։ Այդպես էր նա։ Հայտնի է, որ 1920-1921 թվերին նա ժխտողական դիրք բռնեց Տերյանի հանդեպ։ Շուտ հասկացավ իր սխալը, արագ ուղեց։ Որտեղից է գալիս եւ ուր է գնում, բայց այս հարցին նա պատասխանել է երկու տողով. Ես եկել եմ դարերից ու գնում եմ հաղթական, դեպի դարերը նորից, դեպի կարմիր ապագան։ 37 տարի առաջ, 1920 թվականին, այսպես է պատասխանել Չարենցը այս հարցին, եւ ճիշտ է պատասխանել։ Համապարփակ պոետը Չարենցի ամբողջ ստեղծագործությունը հակասությունների եւ զիգզագների մի բարդ կանվա է, որը սակայն ներկայացնում է իրենից մի սխրալի ներդաշնակություն։ Դեռ իր գրական աշալույսին Չարենցը հանդես եկավ որպես անհանգիստ, որոնող, կառուցող եւ խորտակող բանաստեղծ։ Վերցրեք լույս տեսած նրա ժողովածուներն, նայեք նրա գործերն ու նրանց տակ նշված տարեթվերը եւ դուք կտեսնեք, թե որքան բարդ է եղել նրա ճանապարհը։ Եթե եղել են զուգահեռներ, որքան անհարիր են եղել դրանք, քանի սիրտ է բաբախել նրա կրծքի տակ, ինչ այլազան գործիքների վրա է նվակել նա և որպիսի նրբերանգներով։ Ահա նրա դանթեականը, մինչ այդ նման պոեմ մենք չենք ունեցել։ Էպիկական հանգիստ տոնով, ռեալիստական անթերի ոճով գրված այս գործը արդեն գրական հասում մի վաստակ է, մի գտնված հուն, որով պետք է ընդհանար արվեստագետը, բայց ահա նա գրչի մի հարվածով հարյուրավոր մուղոններով հեռանում է իր դանթեականից և ներկայանում է նոր հունով, նոր դեմքով։ Լուսամփոփի պես աղջիկ աստվածամոր աչքերով, թոքախտավոր թափանցիկ մարմնի պես երազի, կապույտ աղջիկ ակաթի ու կաթի պես հոգեթով, լուսամփոփի պես աղջիկ։ (1920-1921) թվականներին Չարենցը գրեց իր նշանավոր ռադիոպոեմները՝ «Երկ ժողովրդի մասին», «Խաղաղության ռադիո» և ուրիշ գործեր։ Դերդաշնակցական կառավարության օրոք բեմերից սկսեցին հնչել նրա բոցաշունչ ռադիոպոեմները։ Չարենցի ժամանակակիցները չեն կարող մոռանալ այն ցնցող տպավորությունը, որ թողեց Գոշ Շապիկով, Անշուկ Արտակինով այդ ոչ ծավալուն երկերի գրքույկը։ Դաշնակցական ավեր ու ավար Հայաստանում հնչեց Չարենցի խորոխտ առնական ձայնը։ Եկել երկաթը երգեմ ձեզ ասում, ես կարմիր պոետ Եղիշե Չարենց։ Ես եմ նայրցի մի հսկա պոետ, եկել եմ ահա դարերից հեռու ու հին մշուշից, մշուշի միջից անթիվ դարերի։ Դրեք այս բանաստեղծության կողքին նույն թվականներին, գուցե եւ նույն օրերին գրված նրա սայատնովայական երգերը։ Մեր ժամանակակից բոլոր պոետները գրեթե անխտիր փորձել են գրել սայատնովայի պես, սակայն Չարենցը մնում է չգերազանցված։ Այս ցիկլին է պատկանում նաև Եսի Մանուշ Հայաստանի ստեղծագործությունը, բայց լսենք 1920 թվականի Չարենցին։ Լսեք, հեյ լսեք, դուք որ հաղթական, եկել եք արդեն ու կրվով ըմբոստ, շաչող-շարաչող օրերի միջով գնում եք դեպի կարմիր ապագան։ Լսեք, հեյ լսեք իմ ողջույնը սեք ու եղբայրական, նայերի երկրից իմ ողջույնը ձեզ, ձեր կարմիր հրին նայերի կարմիր սիրտը ողջակես։ Այս կարմիր բանակայինի շինել հակած մարտիկ բանաստեղծի հոգին է։ Մարտական կանչ ուղված ժողովրդին ու ժամանակին, ներկային ու գալիքին, այս կարմիր գալիքի բրոնզե թևերի շարաչն է, վերածված այնքան վարակիչ եւ թևավոր երգի։ Բայց ահա, նույն թվականին, նույն Չարենցը։ Էմալե պրոֆիլը ձեր, ձեր հակինտ աչքերը բիլ, ես այսօր կուզեմ երգել որպես մի անհայտ դլիլ։ Մալադեց ես, կասեր ինքը։ Ինչով բացատրել այս առաջին հայացքից անհարիր թվացող զիգզակները, հակասությունները։ Ամեն ինչով բացի հոգևոր աղքատությունից։ (1922) թվականին Չարենցը գրեց իր Չարենցն ամե պոեման և ասպետական ռապսոդիան, ստեղծագործություններ, որոնց իրարկապողը միայն Չարենցի հուշկու ստեղծագործական կնիքն է, իսկ ըստ էության դրանք երկու տարբեր, իրենց մեծությամբ իրար չզիջող պոետների գործեր են։ Իսկ մի տարի հետո Չարենցը գրում է Կապկաս թամաշան, ներկայանալով որպես մի նոր, նորատիպ պոետ, որը ոչ մի կապ չունի կարծես ասպետականի հետ։ Այսպես էր Չարենցը։ Спасе кеш шарна Եվ դու նորից Կարծիքն է եթերում, այսօր մայիսի 3-ն է, օրը չորեքշաբթի։ Օրվա թողարկումը կավարտենք օրացույցով։ Այսօր մամուլի ազատության համաշխարային օրն է։ Այսօր ծնվել են Ֆելիքս Գրան, ֆրանսիացի բանաստեղծ արձակագիր, Յան Բոլոս Անտոնևիչը, ծագումով հայ, լեհ հայտնի արվեստաբան, Վիտո Վոլտերան, իտալացի մաթեմատիկոս, ֆիզիկոս, Վան Էքմանը, շվեդ օվկիանոսագետ, ժամանակակից օվկիանոսագիտության հիմնադիր, Ջորջ Թոմսոնը, անգլիացի ֆիզիկոս, Նոբելյա մրցանակակիր, Ալֆրեդ Կաստլերը, ֆրանսիացի ֆիզիկոս, Նոբելյա մրցանակակիր, Վիրջիլ Ֆոքսը, ամերիկացի երաժիշտ, երգեհոնահար, Սթիվեն Վայնբերգը, ամերիկացի ֆիզիկոս, Նոբելյա մրցանակակիր, Ջեյմս Բրաունը, ամերիկացի երգիչ, սոուլի կնքահայր, Նոնա Գափրինդաշվիլին, վրացի շախմատիստուհի, աշխարհի 5-րդ չեմպիոնուհի։ Արևն արդեն մոտեցել էր մայրամուտին, հրետանու ձայնը լսվում էր հեռվում, ու միայն վերքերը վիրավոր հողի հուշում էին, որ դեռ պատերազմ է գնում, խրամատի մեջ մի պատանի զինվոր կարոտով նամակ էր գրում, նա հիշում էր տունը հայրենի, ծվարած հայոց լեռներում, մի լացիր իմ մայրիկ, սպասիր ինձ և ես գգամ, ես կես շատ